والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine bugün mübarek Cuma gününde yapacağımız vaaz ve irşadın konusunu her Cuma veya her vaaz edeceğimiz günde acaba cemaat-i müslimine hangi konuyu, hangi bahsi arz edelim, hangi konuyu ders haline getirelim diye adeta sancılandığımız günler haline geliyor. Hangi mevzuyu, hangi dersi, hangi konuyu, hangi bahsi kürsüye getirelim diye bayağı zorlanıyoruz. Çünkü çok meseleler var. Müslümanların meseleleri, davaları, dertleri gün geçtikçe artıyor. Çoğalıyor, büyüyor, yayılıyor. Ancak bunları gündeme getirmenin, kürsüye getirmenin, ders haline getirmenin bazı sıkıntıları, zorlukları var, zahmetleri var. Bazı engeller var, manialar var, köstekler var. Bunların başında bir takım basın yayın organları var. Bugün Müslümanlar için Türkiye'de ve dünyada en büyük bela basın yayın araçları. Bir takım gazeteler, bir takım gazeteciler, bir takım televizyoncular, bir takım televizyon kanalları adeta şartlanmış, parsellenmiş, kiralanmış şekilde Allah'ın dinine, İslam'a, Muhammed Mustafa'ya, Kur'an'a, şeriata saldırmak için adeta fırsat kolluyor. Ve sanki silahlanmış, cihazlanmış, kiralanmış, planlanmış şekilde bir bakıyorsunuz hepsi birden İslam'a saldırıyor. Böyle bir engelimiz var. Birçok vaiz arkadaşlarımız, müftü arkadaşlarımız bu basın yayın vasıtalarının sebebiyle perişan durumdadır şu anda. Kimileri mahkemelerde, kimileri karakollarda, kimileri müftülüklerde, kimileri de müfettişlerin sorgulamasındadır. Başımızda bir bela var. Basın belası var, televizyon belası var, gazeteci belası var, muhabir belası var, muharrir belası var. Bunları aşmak da kolay değil. Çok zorlu ve zahmetli bir zemindeyiz. İkinci engelimiz, kösteğimiz, maniamız, yapılan vaaz ve nasihatları ne kadar iyi duygularla yaparsanız yapın, ne kadar sağlam, samimi düşüncelerle yaparsanız yapın, bu konuşmaları yanlış yollara ve kendilerine göre yorumlamaya tabi tutanlar var. Ne kadar Kur'an'a dayanırsanız dayanın, ne kadar ehadis-i şerife, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerine, hadislerine ne kadar dayanırsanız dayanın, bu konuşmaları hazmedemeyen, çekemeyen, tahammül edemeyen insanlarımız var, cemaat-i müslimini arasına gelen insanlar var. hemen koşuyorlar müftülüğe, falan hoca siyaset yaptı, falan hoca falan partiyi destekledi, falan hoca falana çattı, falan hoca falana söyledi diye resmen şikayet dilekçeleri vere vere vere bütün müftülükleri peşin ediyorlar. Çok sıkıntımız var. Çok sıkıntılı zamandayız. Hele şu günlerde seçim işte neyse Allah cezasını versin bir hafta kaldı. Bir bitseydi de selamete çıksaydık inşallah. Şu günlerde konuşmak çok zor. Hani konuşma esnasında bir kelimeyi 3-5 kere tekrarladığınız zaman ha bu hoca falan partiye bunu söylüyor diye gidip hemen haber veriyor. Kelimeleri dahi kullanmak zorlaştı. Doğru yol kelimesini kullanıyorsun, ha falan dedi. Hırsız dedi, kelimesini kullanıyorsun, falancalara dedi, hırsız. Her kelimenin altında bir parti arıyorlar. Her kelimenin altında bir siyasi teşkilat arıyorlar. Vallahi konuşmak çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Müftülüklerimiz çok sıkıntılı günler içinde. Telefon geliyor, şikayetleri, ihbar geliyor. Adam buradan açıyor telefonu, doğru Diyanet Reisi'ne. Falan hoca resmen falan partiye şöyle yaptı, şöyle dedi. Zor hakikaten, çok zor. Bütün bunları göğüslemek, bütün bunları aşmak gerçekten bir vaiz için çok zor. Vaizin, hocanın, hatibin fazla bir desteği de yok. Camiden çıkıncaya kadar cemaatle beraber bulunuyoruz. Camiden çıktıktan sonra ne hoca cemaati takip edebiliyor ne de cemaat hocayı takip edebiliyor. Herkes kayboluyor. Gerektiği zaman hoca karakola gidiyor, cemaat evine gidiyor. Karakola gelip de iki kelime şahitlik edecek cemaat bulamıyoruz. Zor ve sıkıntılı durumdayız. Allah-u Teala inşallah bu sıkıntılarımızı hayırla sonuçlandırır da inşallah din-i hakkı daha rahat, daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda insanlara anlatma imkanı bulabiliriz. Hak Teala cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i dini celili İslam üzere sabit ve sadık eylesin inşallah. Zor, çok zor. Hani kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya şeyyebetni hudun, meşhur bir hadis. Sure-i Hud, hani Kur'an'daki surelerden bir tanesi, Hud suresi, H-U-D-E, Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor Allah'ın Resulü. Hud suresi benim belimi büktü, saçlarıma arttı diyor Sure-i Hud. Ne var o surede ey Allah'ın Resulü diye soruyorlar da, o surede ne var ki senin belini büktü, o surede ne var ki senin saçlarını arttı, ihtiyarlattı diyorlar. Buyuruyor ki, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ. Nasıl emrolunmuşsan, Allah nasıl öyle emretmişse, öyle dosdoğru ol ayeti benim belimi büktü diyor. Dosdoğru olduğunuz zaman dünya kadar engel çıkıyor. Doğru söylediğiniz zaman karşınıza bir sürü felaket çıkıyor. Hakkı hak olarak söylediğiniz zaman bir sürü şikayet çıkıyor. Kolay da değil bunlara sabretmek. Hakkı söylemek mühim ama arkasından gelen ızdıraplar, azaplar, kazalar, cezalar çok ağır. Buna dayanmak çok zor. Görüyorsunuz korkunç saldırılara maruz kalıyor insanlarımız. Adeta diri diri mezara gömecek gibi oluyorlar insanlara. Onların hoşuna gitmeyen şeyi söylediğiniz zaman. Onların putlarına, onların tapınaklarına azıcık dokunduğunuz zaman sizi canlı canlı yiyecekmiş gibi saldırıyorlar. Onun için zorda olduğumuzu, sıkıntıda olduğumuzu anlatmak için şu kelime söyledim. Şimdi dersimize geçiyoruz. Hak Teala cümlemize medet-i inayet eylesin inşallah. Kardeşler, müminler, günlerimiz hızla geçiyor. Ömür sermayemiz hızla tükeniyor. Yani günlerimiz geçiyor demek, ömrümüz tükeniyor demektir. Yani başkasının kesesinden mi günler geçiyor? Hepimizin kesesinden geçiyor. Hepimizin günü, vakti, saati azalıyor. Hesap gününe yaklaşıyoruz. Hızla hesaba, efendim, ikaba, ahirete, menzili maksudumuza yaklaşıyoruz. Mahkeme-i Kübra'ya yaklaşıyoruz. Bunun yanında bir de dünya işleri çok bizi meşgul ediyor. Çok çok meşgul ediyor. Hani vaaza gelmeden evvel bir yere uğradım da 5-10 dakika, hele bugünlerde bilhassa inşaat bir fırsat doğmuş olmalı ki herkes çakıl peşinde, çimento peşinde, demir peşinde, kiremit, tuğla, korkunç bir meşgale. Aman bir kat daha atayım, iki kat daha atayım, aman temel atayım, kendisini çatır çatır cehenneme atıyor, haberiyor. Bir telaş ki, bir velvele ki, bir yaygara ki, sorma gitsin. Kimse hesaba, kimse kitaba, kimse mahkeme-i kübraya hazırlanmıyor. Hazırlık içinde davranmıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Bir fitne, bir fesat, bir felaket ümmet-i Muhammed'i sarmış, bütün dünyada böyle. Sabahleyin Sünen-i Tirmizi'ye baktım. Mübarek 6 hadis kitabından bir tanesi de Sünen-i Tirmizi. İmam Tirmizi'nin kitabı, hadis kitabı. Orada Allah Resulü ferman etmiş, buyurmuş ki inne li külli ümmetin fitneten, her bir peygamberin ümmetinin bir felaketi vardı. Her peygamberin malum bir ümmeti var. Her ümmeti de felakete götüren bir fitne olmuştur diyor. Her ümmeti bir fitne yiyip bitirmiş. Bir fitne. Mesela hemen aklıma geldi. Lut aleyhisselamın, Hazreti Lut'u biliyorsunuz, Lut peygamber. Lut aleyhisselamın kavminin de fitnesi neydi? Çok af buyurun, eşcinsellik. Yedi bitirdi adamları. Daha bir başka peygamberin daha başka bir fitnesi, ümmetini perişan eden fitneler. Benim de diyor Allah'a Resulü kainatın efendisi buyuruyor ki, benim de ümmetimin fitnesi, fitnet-i ümmeti el mal, mal ve mülk kavgası da benim ümmetimin fitnesi olacak diyor. Mal kavgası, mülk kavgası, mülk-i emlak. Mal ve mülk kavgası ümmet-i Muhammed'in de fitnesi ve fesadı olacaktır diyor. Hakikaten bakın, kıyamet kopuyor mahkemelerde. Anlaşmalar, sözleşmeler, çatışmalar, kapışmalar, sakalı kucağında nice hacı efendiler mahkemelerde geziyor. Ya hacı efendi hayırdır, bu mahkemede ne işin var senin bu sakalınla, cübbenle diye soruyorsun. Hocam diyor, benim işte bir Fatih'te çok değerli bir arsam var. Yanı başında birisi diyor temel atmış, benim arsama bir metre tecavüz etmiş, verdim mahkemeye, bu da sürünüyorum diyor. Mal kavgası. Yahu bir hacı efendi, her gün Allah'ın dinine tecavüz var, her gün Muhammed Mustafa'ya tecavüz var, her gün başörtüsüne tecavüz var, niye onlar için mücadele etmiyorsun da bir metre arsa için kapışıyorsun? Fitne işte, mal fitnesi. Dini aşmış. Ümmet-i Muhammed'in fitnesi maldır. Hesabını veremeyeceğin malı toplayan Müslüman cehenneme ateş toplamıştır. Hesabını veremeyeceği, zekatını vermediği malları toplayan Müslüman vallahi cehenneme ateş toplamıştır. Fitnedir, fesattır, felakettir. Evvela hesabını, sonra malını toplamaya çalış. Hesapsız hareket edenin başına kıyamet kopacaktır. Hesap. İşte tabii bu da fevkalade düşündürücü bir hadise. Bu mal fitnesi sebebiyle Müslümanlar durmadan harama, günaha, mesuliyete giriyorlar. Adeta bir an geliyor ki, meşhur bir söz var hani, helal haram ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım. Sen ver ben yerim diyor Cenab-ı Hakk'a. Haram helal arayan kalmadı. Sevap günah arayan kalmadı. Hayırdan mı şerden mi soran yok. Bütün bunlar görüyorsunuz ki fitnedir, fesattır, felakettir. Ümmet-i Muhammed'i yiyip kemirmektedir. Yeryüzünde fazla bir ağırlığımız kalmadı. Şu anda dünya üzerinde ağırlığı olmayan milletlerin başında Müslümanlar geliyor. Bir ağırlığımız yok ya. Paramızın haline bakın, insanımızın haline bakın, kadınlarımızın haline bakın, gazetecilerimizin haline bakın. Dünyanın en şerefsiz yalancı gazeteleri ve gazetecileri Türkiye'de mi değil mi? Türkiye'de. Dünyanın en şerefsiz profesörleri Türkiye'de. Ha, yalancı, hırsız, çalma, çırpma, kitap yazmış, nasılsa bir profesörlük ünvanı yakalamış. Geçen gün birisinde gördünüz yani bir çarşaflı bacımızla açık oturuma çıkan o profesöre baktınız. Hiç bir profesöre benzer tarafı var mı? Adeta böyle bir efendim militan, saldırgan, şeytan, düşman, kafir. Ne profesörü ya? İslam'a saldırmak için fırsat arayan bir köpek gibi saldırıyor. Profesör. Dünyada böyle bir profesör bulamazsınız, yalnız bizde bulursunuz. Haysiyetsiz, dinine düşman, kültürüne düşman, tarihine düşman, milletine düşman, Allah'ın kitabına düşman profesörler yığın yığın Türkiye'de. Yığın yığın. Onun için zor günlerdeyiz. Ben biraz tarih kitabını birkaç gündür karıştırıyorum. Allah selamet versin. Büyük Türkiye tarihi diye 14 ciltlik bir tarih yazmış Yılmaz Öztuna kardeşimiz. Değerli bir tarih kitabı araştırıyorum. Yani tarihimizde biliyorsunuz Türk milleti Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den önce de tarihte vardı. Müslüman olmadan evvel Türk milleti yok muydu Müslümanlar, ne dersiniz? Vardı, olmaz mı? Müslümanlıktan sonra Müslüman oldular. İslam'ı seçtiler. Dünya üzerinde savaşsız, kılıçsız, kavgasız, savaşmadan, kılıç kullanmadan iman eden, Müslüman olan tek millet Türk milletidir. Hiç savaşmamış. Kur'an-ı Kerim'i öpmüş, iman etmiş dakikasında, hiç kavga yok. Tarihimiz böyle. Gerek İslam'dan önce, gerekse Müslüman olduktan sonra bizim tarihimizde bugünkü kadar şu günlerde içinde bulunduğumuz kadar kötü bir gün gelmemiştir. Çok kötü gündeyiz. Durmadan içeride düşmanlar var, dışarıda düşmanlar var. Vallahi Türkiye'yi paramparça etmek istiyorlar. Evvelce biliyorsunuz 12 Eylül'den önce, 1980'den önce sağcı, solcu milleti bile sokaklarda, kahvelerde, kenarlarda, kıyılarda parçalara bölüp de silahlarla, kurşunlarla birbirine düşürmek istememişler miydi? Sağcı, solcu, ülkücü, faşist, devrimci, ülkücü, devrimci, ülkücü, sağcı, solcu. Neyse onlar biraz unutuldu. Arkasından Kürt, Türk, Kürt, Türk. Bakın. O da biraz unutulur gibi oldu. Arkasından laik, şeriatçı, laik, laik, antilaik. İslamcı, aksi. Bakın yani durmadan çatıştırmaya, kapıştırmaya, parçalamaya. Vallahi böyle. Gizli bir el memleketi altımızdan alıyor. Gizli ve güçlü bir el var. Parlamentonun üstünde bir el var. Millet Meclisi'nin dışında gizli bir el var, paramparça bir memleketi. Farkında olan var, olmayan var, bilmiyoruz. Onun için çok iş düşüyor bize, Müslümanlara çok büyük iş düşüyor. Çok iyi dikkat ve şuur istiyor. Allah korusun, elimizden alınırsa bu topraklar, vallahi bizi kimse dünyasına kabul etmez. Eğer bu ülke parçalanırsa, bu memleket parçalanırsa, göç etmek zorunda kalırsak, bakın bizi kimse ülkesine kabul etmez. Suriye ile, bak komşumuz Suriye ile aramız düşmanlıkla paramparça. Suriye bizi bir kişiyi kendi memleketine almaz. Göçü kabul etmez. Irak'la boğaz boğazayız, Irak hükümeti, Irak devleti buradan kaçan bir tek insanı ülkesine kabul etmez. Yunanistan kabul etmez. Bulgaristan kabul etmez. Rusya kabul etmez. Bir kim kabul edecek peki? Bütün dünya ile bizi düşman ettiler. dünyayla bizi düşman ettiler. Görüyorsunuz. Bizi bizden pişman ettiler. Bakın her taraf adeta bunalım içinde. Hükümet, devlet, siyaset, sistem, rejim, her şey bunalım içinde. Çözümsüzlük içinde. Önünü almak mümkün değil. Bakın dolar şu anda 25.500 lira. 1 dolar 25.500 şu anda. Gelmeden evvel telefonla öğrendim. Korkunç ya, buna ön alınmıyor. Ne Merkez Bankası, ne bilmem ne, ne müsteşar, ne şu. Kimse ne alamıyor. Ne olacak peki? Sosyal barış dediğimiz içtimai barış tamamen bozulmuş. Dün Fatih'te Müslüman bir arkadaşın dükkanına uğradım. Uğradım, dükkanı boşaltmış. Ya daha 3 ay oldu sen bu mağazayı kiralamıştın. Bir tesettür giyim satan bir mağaza. Hani kapalı elbise, Müslüman hanımların kıyafetlerini satan bir mağaza boşaltıyor. Ne oldu dedim, daha 3 ay oldu burayı kiralamıştım. Hocam dedi, dolarla dedi burayı kiralamıştım. O zaman dedi 30 milyona geliyordu buranın kirası dolarla. Şimdi dolar yükseldi dedi 60 milyon oldu dedi, iflas ettim çıkıyorum dedi. Daha böyle binlerce iflas eden var ya. Ne olacak bu ülke peki, memleket bizim memleketimiz. Nereye bırakıp gideceksiniz? Yani burayı bırakıp gidemeyiz. Hadi bıraktınız İstanbul'u, sizi kim kabul eder başka yere ya? Vatan olmadan hayat olur mu? Sahip çıkmak zorundayız. Ve çok uyanık, çok dikkatli olmak zorundayız, durumundayız. Bütün yeryüzü Hristiyanları İstanbul için hesap yapıyorlar. İstanbul var ya hani üzerindeyiz. Maalesef kadrini, kıymetini bilemedik İstanbul'un. Gördüğünüz gibi içinde yaşanmaz hale getirdik. Havasını bozduk, suyunu bozduk, düzenini bozduk, trafiğini bozduk, içinden çıkılmaz bir hale geldi. Çöplükten geçilmiyor, pislikten geçilmiyor, çamurdan geçilmiyor, çukurdan geçilmiyor. Koskoca İstanbul'u perişan ettik. Ne oldu şimdi? Buraların eski sahipleri olan Hristiyanların iştahı kabardı mı kabarmadı mı siz söyleyin. İştahları kabardı tabii. Her biri plan yapıyor. Yunanistan orada plan yapıyor. Bulgaristan orada plan yapıyor. Ortodoks Patriği, Patrik Bartolomos ayrı bir hesap yapıyor. Avrupa topluluğu ayrı bir hesap yapıyor. Amerika ayrı bir hesap yapıyor. Geçen ay Fener Patrik, Fener Patriği, Fener'deki Patrikhanenin başındaki Patrik Bartolomos diyorlar. Gavur bir adam, kapkara bir papaz. Patrik adını almış. Avrupa topluluğunda, Avrupa Konseyi'nde vallahi devlet başkanı diye karşılandı. Devlet başkanı. Nisan ayında bir toplantı daha var. Türkiye'den yine Patrik Avrupa Konseyi'ne katılacak. Bir de başbakan katılacak. Başbakan, başbakan diye karşılanacak. Patrik yine devlet başkanı diye karşılanacakmış şimdi. Devlet içinde devlet adamlar, Hristiyanlar korkunç. Bütün bunlar bölgemizde, ülkemizde, yurdumuzda gözü olanların planları. Gafletle hiçbir yere varamayız. Cehaletle hiçbir yere varamayız. Dinimizden vazgeçemeyiz. Nitekim işte Hristiyan dünya vallahi bizi kabul etmiyor. Bosna'ya bakın. Saraybosna, Yugoslavya'da tam 24 aydır savaş var mı yok mu? Tam 24 ay. Savaşıyorlar. Savaşanlar Müslümanlarla Hristiyanlar biliyorsunuz. Boşnaklara hasbel kader Müslüman diyorlar. Dışarıdan baktığımız zaman Müslüman oldukları söylenen boşnaklarla, o boşnakların karılarıyla, kızlarıyla, Hristiyan Sırpların kızları ve karıları arasında şekil bakımından bir fark var mı yok mu siz söyleyin. Yok. Onlar çıplak, onlar çıplak. Boşnakların karıları da çıplak, vallahi Sırpların karıları da çıplak. Boşnakların karıları da kot pantolonlu, Sırpların, Hristiyanların karıları da kot pantolonlu. Müslüman olduğu söylenen boşnakların da karıları makyajlı, dudakları cilalı, tırnakları boyalı, Sırpların avratları da boyalı. Hiç farkı yok. Ama bakın, hiç buna rağmen, böyle olduğu halde Sırplar boşnakları kendilerinden kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı, siz söyleyin. Etmiyorlar işte. Yine Müslüman diyorlar. Yine camileri var diyorlar. Yine bunlar kiliseyi kabul etmiyor diyorlar. Yine kendilerinden saymıyorlar. Kendi medeniyetlerinden saymıyorlar. Kendi milletlerinden saymıyorlar. Kabul etmiyorlar. Bunu bütün dünya Müslümanları gördü mü, görmedi mi? Gördü. Bizi de kabul etmeyecekler. Sen istediğin kadar çağdaş mağdaş deyip dur bakalım, kabul etmiyorlar. Ne çağdaşı? Dininden dönmedikçe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi resmen inkar etmedikçe seni kabul etmeyecekler Avrupa Parlamentosu'na. Niye bunu anlamıyorsun ya? Bunu anlamayan politikacının Allah belasını versin. Bunu hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Vallahi Kur'an-ı Kerim'den söylüyorum. Bakın yine söylüyorum. Kabul etmeyecektir. Cenab-ı Hak söylüyor. Cenab-ı Hakk'a inanıp da onun kitabına inanmamak mümkün mü Müslümanlar? Mümkün değil. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّسَارَى حَقَّ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayet-i Kerime'dir bu. Siz diyor Cenab-ı Hak, benim kitabımı terk etmedikçe, benim Habibimi rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'mı terk edip Hristiyan olmadıkça, kiliseye kayıtlanmadıkça, o katran renkli papazlara bağlanmadıkça sizi Avrupa toplumuna almayacaklar diyor. Hazreti Kur'an söylüyor. Ayet okuyorum. Açın bu ayeti kerimeyi, Diyanet İşleri Başkanı'na sorun ya. Aksini söylemek mümkün değil. Kabul etmiyor. İşte Bosna, Bosna'yı kabul. Avrupa'nın göbeğinde Avrupalı gibi giyinen, Avrupalı gibi makyaj yapan, Avrupalı gibi şarap içen, Avrupalı gibi domuz eti yiyen Bosnakları vallahi kabul etmiyor. Kesip kıtır kıtır kesiyorlar. Niye anlamıyorsunuz ya? Niye anlamıyorlar? Müslümanlar akıllı olunuz. Müslüman olduğumuz müddetçe bizi kabul etmeyecekler. Allah-u Teala kesin velen terba. Bakın Arapçada lam ve nun harfi, len harfi bir fiilin başına, müzari bir fiilin başına geldiği zaman ebediyen olmayacak manasına geliyor. Ebediyen olmayacak. Tekidi nefi istikbal diyor buna Arapçada. Şimdi de olmayacak, gelecekte de olmayacak. 1400 senede bak olmuyor. Mümkün değil. O zaman ne yapmamız lazım? Daha çok dinimize sahip olmamız lazım. Geçen gün Makedonya'dan bir Müslüman ajansla uğraşan, yani haber toplayan, haber yayınlayan bir genç ve şuurlu bir Müslüman insanla tanıştım Kapalı Çarşı'da. Makedonyalı. Mümin, Türkçe'de çok iyi konuşuyor. Gazeteci, yayıncı bir arkadaş. Bizi de kasetlerden, vaiz kasetlerinden filan duymuş. Haberci ya, bu işleri biliyor. Sarıldı marıldı, tokalaştık, konuştuk. Dedim ki, nasıl dedim Makedonya, henüz tabi savaş oraya sıçramadı biliyorsunuz. Bosna Savaşı Makedonya'ya sıçramadı. Ama sıçramak üzere diyor. Böyle sırada bekliyoruz diyor. Nasıl dedim yani bu Bosna Savaşı'nın bir tesiri, bir uyanmaya, şuurlanmaya, Müslümanlığa doğru dedim bir uyanmaya sebep oldu mu, bir uyanma var mı? Müslümanlarda bir şuurlanma var mı? Dedi ki hocam, çekmecelerde, sandıklarda paslanmış bulunan ve kimse tarafından ele alınmayan Kur'an-ı Kerimler şimdi dedi vallahi ellerden düşmüyor, herkes Kur'an-ı Kerim. Uyanmaya, şuurlanmaya, Müslümanlığa doğru dedim bir uyanmaya sebep oldu mu, bir uyanma var mı? Müslümanlığa bir şuurlanma var mı? Dedi ki hocam, çekmecelerde, sandıklarda paslanmış bulunan ve kimse tarafından ele alınmayan Kur'an-ı Kerimler şimdi dedi vallahi ellerden düşmüyor, herkes Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu savaş tabii bir parça gözünü açtı bu adamların, yani Hristiyanlara inanıyorlardı, güveniyorlardı, bunlar bizi vurmaz, bizi kırmaz, bizi öldürmez diyorlardı. Biz de onlar gibi aynı medeniyete dahil olduk diyorlardı, bize makyaj yapıyoruz diyorlardı, bize bilicin giyiyoruz diyorlardı, bize bilic giyiyoruz diyorlardı, olmuyor işte. Anladılar şimdi. İyi kayradılar. Ondan sonra peki dedim camiler ne oluyor? Camilerde bir hareketlenme, bir uyanma var mı? Vallahi aynen şöyle söyledi. Sabah namazlarına bile hocam dedi camilerdeki cemaat sokaklara taşıyor dedi. Bak uyanma var ya. Bu tamam işte böyle olması lazım. Madem ki onlar ne yaparsak yapalım dinimizden dönmedikçe bizi kabul etmiyorlarsa o zaman biz dinimize daha çok sarılmamız lazım. Yani şimdiden sonra İslam'ı terk edebilir misiniz? Müslümanlığı bırakabilir misiniz? Dünyamız, ahiretimiz mahvolur. Bin yıllık bir İslam hayatımız var bizim. Şu camileri yapan imanımızdır. Süleymaniye camisini yapan İslam'ın imanı değil midir? Nasıl reddedersiniz? İslam kimliğini nasıl ortadan kaldırırsınız? Bakın yani şu memlekette biliyorsunuz bir zamanlar camilere muazzam hakaretler yapıldı, camilerin bir kısmı kapatıldı, bir kısmı satıldı, bir kısmı yıkıldı. Sadece İstanbul'da Eminönü'nde, var ya Eminönü meşhur, tam 235 cami yıkılmış, tamamen ortadan kaldırılmış. Bir zamanlar yıktılar camileri. Kur'an-ı Kerim'in okunması yasaklanmış, ezan-ı Muhammedi'nin Allahu Ekber diye okunması vallahi yasaklanmış. 1933'te yasak çıkmış, kim Allahu Ekber derse 6 ay hapis. 33'te kaç senesine kadar? 1950 senesine kadar 17 sene Türkiye'de Allahu Ekber sesi duyulmamış. Bunu tarih yazıyor, ben kitaptan okuyorum bunları ya. Böyle olduğu halde bakın Allah'a hamdolsun İslam kimliğimizi ortadan kaldırmaya muvaffak oldular mı olamadılar mı? Olamadılar! Kimse kaldıramaz! Kimse kaldıramaz! Biz dinimize sahip çıktıkça kimse muvaffak olamaz. Kur'an-ı Kerim'i unutsun diye millet Kur'an harflerini kaldırıp Latin harflerini getirmediler mi? Ama unutturamadılar işte görüyorsunuz. İmam Hatip okullarını 1980'den bu yana bir tane dahi açmadılar. Ama İmam Hatip okulu öğrencilerinin sayısı 10 kat bile arttı. Önleyemiyorlar. Şimdi 20 tane dernek, belki siz de takip ediyorsunuz, 20 tane dernek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş, bir takım 20 tane dernek bir araya gelmişler, bir bildiri hazırlamışlar, Büyük Millet Meclisi'ne götürüp takdim etmişler, bir bildiri. İçinde 11 madde var, 1. İmam Hatip okulları kaldırılmalıdır diyor. 2. Bütün Kur'an kursları kapatılmalıdır, vallahi böyle. 3. Devlet dairelerindeki camiler, mescitler kapatılmalıdır. 5. İmam Hatip mezunu olan devlet memurlarının görevine son verilmelidir. Aynen şu anda Türkiye'de. Yahu sen ne diyorsun kardeşim? Yani tekrar İslami kimliğimizden vazgeçecek miyiz? Kimse yok, biz kainat bir araya gelse bu milleti kafirle yapıp da dilinden çıkaramaz. Sen ne diyorsun sen? Ama ne oluyor işte mücadele, yazık oluyor enerjimize. Şu basının yayının haline bakın, şu gazetelerin saldırısına bakın. Televizyon kanallarında Hazreti Muhammed Mustafa'ya saldırıya bakın. Utanmıyorlar, korkmuyorlar, çekinmiyorlar. Korkunç bir şey. Müminler, Müslümanlar, kardeşler, samimi konuşan insanlarız. Ben hayatımda lafı gevelemeyi bilemedim, bilemiyorum, yani beceremiyorum. Laf gevelemek mümkün değil. Nasılsa öyle söylemeye çalıştık. Kolay olmadı. Ben 77 yılında İstanbul'a vaiz olarak geldim. O günden bugüne buralardayım. 77'den 1980, yani 12 Eylül'e kadar 3 sene Pazarları Şehzadebaşı Camii'nde, cumaları da Eminönü Yeni Camii'de. Onun dışında haftanın içinde de İstanbul'un her tarafında vaaz ettim ve gezdim. 3 sene vaaz müddeti içerisinde başımıza gelmeyen kalmadı. Tam 48 mahkemede yargılandım. Zaman zaman söylüyorum. Vallahi kolay olmuyor. 48 mahkemede 4 sene Selimiye'deki sıkı yönetim mahkemesine gittim geldim 4 sene git gel git gel git gel anamdan emdiğim burnumdan geldi. 10 sene devlet güvenlik mahkemesinde vallahi yargılandım, oranın abonesiydim. Gittiğim zaman kapıdaki polisten tutun da başsavcıya kadar o hoca yine mi geldin diye adeta beni ehl-i beyt kabul etmişler. Abone olmuştuk. Git gel git gel git gel kaset kaset kaset. Ağır ceza mahkemelerinde yargılandığımız madde 163. maddeydi. Her zaman söylüyorum, 163. maddeyi ceza kanununu koyanları Cenab-ı Hak ebediyen cehennemden çıkartmasın. Dünyanın belasını çektirdiler bize. Çektirdiler. 48 mahkeme yahu dile kolay. O gün avukat arkadaşımızla eski dosyaları karıştırdık bakalım neler olmuş neler olmamış. Bu 48 mahkemede kimisi askeri savcı, kimisi sivil savcı, şahsen benim hakkımda 163. maddeden talep ettikleri hapis müddeti, her savcı bir hapis talebinde bulunuyor. 48 mahkemenin savcıları tarafından hakkımızda istenen hapis cezası tam 328 sene tutuyor. Şu hale bak ya! Şu memleketin haline bak! Eylem yok, olay yok, örgüt yok, sırf Allah'ın kitabı konuşulmuş. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisleri konuşulmuş. 328 sene hapis. Türk Ceza Kanunu. Çok zor bu işler Müslümanlar. Çetin bir davanın mensubuyuz. Ağır bir yükün altındayız. Bu noktaya kolay gelmedik. Bugünkü seviyeye kolay gelmedik. Çok çetin aşamalardan geçip geliyoruz. Bu dava buraya kadar çok basit gelmedi. Çok canlar yandı, çok canlar gitti, çok kanlar attı. Kolay bir yoldan geliyor değiliz. Onun için Allah aşkına dininize daha çok sahip olun. Çünkü bugün varsınız, yarın yoksunuz. Kimse bugünkü varlığına aldanmasın. Bugünkü varlığına kimse aldanmasın. İşte Bosna'da 2 sene evveline kadar herkesin yazlığı vardı, kışlığı vardı. Bosna bir cennetti. Yemyeşil bir cennet. Boşnaklar var, görüşüyoruz zaman zaman 500 evlerde, küçük köyde, karşı tarafta biliyorsunuz, görüşüyoruz. Geçen gün konuşuyoruz, 70 yaşında ihtiyar Boşnak, Türkçeyi de iyi biliyor. Hocam diyor, maddi durumumuz çok iyiydi diyor, yeminle söyleyebilirim diyor, bulaşık makinesi olmayan bir ev yoktu diyor. Ama bakın şimdi, yarım kilo şeker bulamıyorlar, yarım kilo şeker bizim paramızda 700 bin lira. Bak ne hale geldiler. Bu hale gelmek ister misiniz? Korkunç. Bir ekmek diyor elimize geçtiği zaman, bir tane fırın ekmeği, somun ekmek, 7 kişiyle bölüşüyoruz. Vallahi yetmiyor, 7 kişiye bir ekmek. Bosna'yı anlatıyorum size. Şükredin halinize Müslümanlar, sahip olun dininize. Sahip olun vatanınıza, milletinize, memleketinize. Bu elimizden çıkarsa bizi kimse kabul etmez diyorum. Şimdi kimliğimizi çok hırpaladılar. Bakın dünya üzerinde bizim milletimiz kadar hırpalanmış, örselenmiş, zulme maruz kalmış başka bir millet yoktur. Bakın dışarıdan baktığınız zaman ne idaremize baktığınız zaman ne Müslüman olduğu belli, ne Hristiyan olduğu belli. Ne Asyalıyız, ne Avrupalı. Ne doğuluyuz ne batılı, karmakarışık bir zemin üzerindeyiz. %99'u Müslüman olan bir ülkeyiz diyoruz, İslam yaşanmıyor. Sokakta dolaşan 10 tane kadının 9'u çıplak dolaşıyor mu, dolaşmıyor mu? Hani Müslümanlık ya? Ve işin aksi, en kötü tarafı da örtünmenin Allah'ın emri olduğunu kabul etmek istemiyorlar. O gün işte bilmem ne kanalında çarşaflı bir bacımızla üniversitede profesörlük yapan bir çıplak kadının konuşmasını işittiniz, duydunuz. Geberiyor o profesör kadın, örtünmenin Allah'ın emri olduğunu kabul etmek istemiyor. Neyse, bir profesör kardeşimiz telefon aracılığıyla, ilahiyat profesörü, evet, örtünme Kur'an'da Allah'ın emridir dedi de, zavallı çarşaflı bacımız biraz nefes aldı ya, boğacaklar be, boğacaklar ya. Boğacaklar ya. Kabul etmek istemiyor ya, tesettür, örtü. İşte Kur'an burada, açın, 24. sure, adı da Nur suresi, 31. ayetinde resmen başörtüsü var. Hadi Allah'a inanmıyorsun, Kur'an, Hazreti Muhammed'e inanmıyorsun ama Kur'an diye bir kitabın varlığını kabul etmek zorundasın. Bu Kur'an var. Yok demek de yok olmuyor ki bu. Ya var bu Kur'an-ı Kerim burada ve bu Kur'an'ın içindeki başörtüsü hükmünü kabul etmek zorundasınız. Başörtüsünü kullan veya kullanma ama kabul etmek zorundasın. Var mı? Yok diyor, Kur'an-ı Kerim'de yok diyor. Korkunç. Dünyada böyle bir şey göremezsiniz. Bir Hristiyan gavuruna açık da Müslümanların kitabı budur, şu ayette de başörtüsü var deyince kabul eder. Ha tamam doğru. Bizimki kabul etmiyor. Hristiyan'dan daha kötü bizimkiler. Yahudi'den daha kötü bizimkiler. Yahu sen başörtüsünü başına koyuyor musun, koymuyorsun. Ona karışmıyoruz. Başörtüsüyle alakalı Kur'an'da ayet var mı yok mu bunu kabul etmek istemiyor. Var, Kur'an'da var. Bu ayeti kerimeyi hocalar Kur'an-ı Kerim'e sokmadı haşa. Bu ayetler Hazreti Peygamber'in de değil. Bu ayetler kimin? Allah'ın be kardeşim, Allah'ın ya. Bunu kabul ettiremiyorsunuz adamlara. Yani başörtüsünü başına koymasını istemiyoruz. Başörtüsünün Kur'an-ı Kerim'de yazılı Allah'ın hükmü olduğunu kabul ettiremiyoruz. Ne olacak? Böyle giremeyiz hiçbir yere. 2000 yılına çıkamazsınız. İslam kimliğini elinizden Allahu Teala alırsa vallahi Hristiyanların ayakları altında eziliriz. İşte Bosna, işte Azerbaycan, işte Somali. Görüyorsunuz yani ayak, işte Körfez ezilmediler mi? Bütün bu milletlerin kadrini, kıymetini bilmemiz lazım. Kesinlikle şunu kabul etmek zorundayız. Kur'an'dan uzaklaştıkça dünyada ağırlığımız azalıyor. Öyle değil mi kardeşler? Kur'an'dan uzaklaştıkça dünyadaki şahsiyetimiz, haysiyetimiz ve ağırlığımız vallahi azalıyor. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi anlamamız lazım. Şu parlamenterlere, millet meclisindeki üyelere anlatmamız lazım ya. Yazık yani. Anlatın mı arkadaşlara? Bu milletvekilleri, bu milletin vekili ise niye başkası gibi düşünüyorlar? Niye Müslüman gibi düşünmüyorlar? Bu millet Müslümansa, bu milletvekilleri de Müslümanların milletvekili ise niye yabancı gibi, Amerikalı gibi düşünüyorlar? Niye bir Fransız gavuru gibi düşünüyorlar? Şimdi sizin bir davanız olsa mahkemede, bir mahkemede davanız olsa ve bir avukat tutsanız, avukat seçseniz, eskiden avukat kelimesini kullanmazlardı. Hangi kelimeyi kullanırlardı? Dava vekili. Öyle değil mi? Dava vekili derlerdi. Dava vekiliniz yani avukatınız sizin gibi düşünmeye mecbur mu değil mi ya? Senin davana bakıyor. Senin gibi düşünmeye, düşünmekten çıkınca, senin gibi düşünmeyince o avukatı bırakır mısın, bırakmaz mısın? Bu namussuz avukat benim gibi düşünmüyor, beni mahvedecek. Hemen azledersin avukatı, düşünürsün. Milletvekilleri de nasıl ki dava vekili avukatı seni temsil edemeyince, seni mahkemede savunmayınca, savunamayınca avukatı reddediyorsun. Bir milletvekili de seni savunamıyor, senin davanı, dinini, imanını savunamıyorsa o vekili derhal reddetmen lazım. Ne olacak yani? Müslüman kimliğimizi kimse almaması lazım elimizden bizim. Zavallı başörtülü Müslüman kız kardeşimiz başını örtüyor Kur'an'daki emre göre. وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ İşte ayet de dört kelimedir yani. Söyle Habibim Müslüman kadınlara. Bakın burada Müslüman kaydı var. Kullil mü'minati Müslüman kadınlara söyle diyor. İslam'ı kabul etmeyenlere söyle demiyor. Bakın bu inceliği anlamak lazım. Müslüman kadınlara söyle. Bir kadın Müslüman olduğunu söylüyorsa bu emrin mükellefidir. Rabbimiz diyor ki söyle Müslüman kadınlarına başlarının üstüne başlarına yakalarının altına uzanacak şekilde başörtülerini koysunlar. Ayet. Türkçesi de bu. Bu Müslüman olan bir kadına Allah'ın hitabıdır. Müslüman değilse zaten problem yok. Bunlara gelince bu profesör kadın madın biz de Müslümanız diyor ama ayeti kabul etmiyor. Hem Müslümanız diyor hem ayeti kabul etmiyor. Korkunç. Dünyada benzeri yok bunların. Ne İslam'ı bırakıyor ne de İslam'ı tatbik ediyor. Bari ben Müslüman değilim gavurum da ya. Anlayalım. Kimliğini mi anlayalım senin? Bunu da söylemiyorlar. Hani bir evin birisinde üst katta çatırtılar, gürültüler gelmeye başlamış. Evin halkı da aşağıda alt kattaymış. Evin reisi demiş, oğlum bir ses geliyor yukarıda diyor. Patırdı gürültü var, ne var bakalım? Çık bir bak bakalım. Çıkmış hırsız. Malı topluyor. Yakalamış kolundan. Aşağıdan evin reisi, baba, oğlum neymiş, kim var deyince, baba demiş, hırsız, yakaladım. Getir onu aşağıya. Uğraşmış, inmiyor. Demiş ki baba gelmiyor, getiremiyorum, gelmiyor. Bırak demiş, sen gel, beni de bırakmıyor demiş. Bunlara inen bu halde şimdi. Ne İslam'ı bırakıyor, ne İslam'ın önünü açıyor ya. Böyle profesör olmaz. Böyle aydın maydın olmaz. Biz Müslüman değiliz değil de anlayalım, kurtulalım. Başımızdaki beladan kurtulalım. Hem ben de Müslümanım diyor, hem de Kur'an'da başörtüsü yok diyor. Olmaz böyle şey. Bu aydınlığa sığmaz, bu neler olmaya sığmaz. Mümkün değil. Müslüman değilim değil, Hristiyanım değil, Yahudiyim değil. Demiyorlar, biz Müslüman değil miyiz diyor. Müslüman böyle mi olur? Müslüman Kur'an-ı Kerim'de başörtüsüyle alakalı ayet yok diyebilir mi? Var işte, okuyoruz. Vallahi korkmuştur. Dünyada benzeri olmayan insanlar bu memlekette yaşıyor. Ne Müslüman olduğu belli, ne bilmem ne olduğu belli. Kimliksiz, kişiliksiz, haysiyetsiz, karaktersiz insanlar. Bir sürü profesör var. Ne dediği belli değil. Senelerce konuştum profesörler, bir kelime anlayamazsınız. Ne konuşuyor bu adamlar ya? Millete yabancı, kültürümüze yabancı, kitabımıza yabancı, Allah'a yabancı, peygambere yabancı, İslam'a yabancı. Böyle profesör olmaz. Ezan okundu mu? Niye söylemiyorsun? Allah-u Teala cümlemizi ve cümle müminleri, Müslümanları İslam'a daha çok sahip çıkmaya muvaffak eylesin. Hak Teala İslam kimliğimizi elimizden almaya kafirleri muvaffak etmesin inşallah. İslam kimliği eninde sonunda bu dünyadan göçüp gitmek zorundayız. Musalla taşı nasip olacaksa musalla taşından kalkmak zorundayız. Ve kabir çukuruna atılmak, gömülmek zorundayız. Üstümüze toprak atıldıktan sonra iki tane melek gelip de kainatın efendisi haber veriyor. İki tane melek diyor gelecek. Meleğin birisinin adı Münker, öbürünün adı Nekir. Münker, Nekir, iki melek. İlk soracakları sual, senin kimliğin ne? Men Rabbüke ve men Nebiyüke ve ma dinüke. Senin Rabbin kim? Senin dinin ne? Senin peygamberin kim? Diye soracaklar. Onun için İslam kimliğini kaybetmememiz lazım. akıbetimizi değiştiremeyiz. Dünyamızı ahiretimize göre ayarlamak zorundayız Müslümanlar. Hak Teala bizi bu yoldan ayırmasın inşallah. Haftaya nasip olursa yine devam edeceğiz. Bu mevzuyu çok daha geniş konular var, açıklamalar var. Yalnız ya sizden istirhamımız olacak, erken gelmiyorsunuz. Ya ne oldu size de kardeşlerim? Yarım saat fedakarlık ediyorsunuz da niye bir saat fedakarlık edemiyorsunuz? Şu yarım saat kala geliyorsunuz, tamam ona anladım, inandım. Bunu gelin bir saate çıkaralım. Bir saate çıkaralım ne olur, yani bir saat evvel şu manzara meydana gelsin. Ki konuştuğumuzdan ben de bir şey anlayayım, siz de bir şey anlayasınız. Hiç olmasa cuma namazının, cuma gününün bereketi meydana gelmiş olsun. Ve yine elinizden gelen yardımı da yapmadan çıkmayın, şu camiyi bitirelim, etrafıyla, çevresiyle güzel bir sete sokalım inşallah. Hak Teala yaptığınız yardımları, kıldığınız namazları, hayr-ı hasenatınızı dergahında, rahmetinde, cennetinde kabul etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.